والی تھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی، اس کی مکذب نہیں ہے، اس کی تصدیق کرنے والے کہ اللہ نے وہ احکام نازل، ہاں یہ ہے کہ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، نبی جب آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں بعض چیزیں جو بنی اسرائیل پر حرام تھی اب ان کو حلال قرار دے دوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے، پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی، یہ باتیں یہ مزید بات آ گئی، اس سے تکذیب تو لازم نہیں آتی کہ پہلی کتاب کی تکذیب ہو گئی، اور اس میں بھی ہدایت تھی اور موعظتن نصیحت، نصیحت کی بات، قرآن بھی نصیحت ہے، ان ہذی تذکرہ، کہ یاد دہانی کرتا ہے انسان اور نصیحت کرتا ہے کہ لو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی صراط مستقیم پر چلتا ہے تو پہلے دن ہی اوپر سے ایک شخص آواز دیتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ جو سڑک ہے اس پر سیدھے چلتے چلے جانا، یہ دائیں بائیں جو تم کو پگڈنڈیاں چھوٹے موٹے راستے یا کوئی دروازے یا نظر آئیں گے ادھر نہ دیکھنا، سیدھے چلے جانا، تو یہ جو آواز پہلے دن ہی دیتا ہے حضور نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو قرآن اس کو آواز دیتا ہے یہ صراط مستقیم ہے اسی پر سیدھے چلے جانا، دائیں بائیں جب پلٹو گے گمراہ ہو جاؤ گے، پگڈنڈیوں پر پڑو گے تو دور چلے جاؤ گے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے، حضیرت القدس تک نہیں پہنچ سکو گے، جنت تک نہیں پہنچ سکو گے، دور نکل جاؤ گے، جہنم میں جا پڑو گے، پہلے دن سے ہی قرآن آواز دیتا، فرمایا چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بھی اس کے مطابق کہ جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا، انجیل میں جو نازل کیا اس مطابق فیصلہ کریں تو یقیناً وہ مسلمان ہوں اور حضور کی تصدیق کریں، قرآن کی تصدیق کریں، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں، پھر اسی طرح عیسائیت پر اور اس بگڑے ہوئے دین پر قائم رہنا یہ تو سوائے جہالت اور تعصب اور انات کے کچھ بھی نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے مطابق کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے سو یہ لوگ نافرمان ہیں، اگر تصدیق بھی نہیں کرتے تو کامل درجے کے نافرمان ہیں، کافر ہیں اور دائرہ ملت سے خارج ہیں، اگر تصدیق کرتے ہوئے پھر وہ اس کے خلاف چلتے ہیں تو یقیناً مجرم ہیں، سخت قسم کے فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، بعد میں تصدیق کی صورت میں کافر بھی ہیں بالکل، کہ ملت سے ہی خارج ہوں گے، ملت حقہ میں داخل نہیں ہوں گے، یہ ملت حنیفیت میں نہیں آئیں گے یہ یہودی اور نصرانی، جب اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے تو ملت حنیفیہ سے خارج ہوں گے یہ اور گمراہ ہوں گے، اور اگر اس کو سچا سمجھتے ہوئے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں جیسا مسلمانوں کی حالت ہے تو ظالم اور فاسق ہر حالت میں، یعنی سچا سمجھتے ہوئے کہ خدا کا کلام قرآن پیغمبر کی سنت صحیح ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرتے ہیں، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں تو ظالم اور فاسق ہیں، جج بھی فاسق ہیں، اسمبلی کے ممبر بھی فاسق ہیں، سمجھے نہیں، حاکم بھی فاسق ہیں اور فیصلہ بھی اس طریقے سے کرنے والے اور کرانے والے سب فاسق اور ظالم بنتے ہیں، عادل نہیں ہو سکتے جب تک اس کے مطابق فیصلہ نہ ہو جس کو خدا نے نازل فرمایا اپنی کتاب میں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن یبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأنزلنا إليك الكتاب اور اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ کی تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے پہلے ہیں کتابیں وہ مہیمن اور یہ نگہبان اور محافظ ہے ان کی پس فیصلہ کریں آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس چیز کو چھوڑ کر جو آ چکی ہے آپ کے پاس حق سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے تم میں سے بنائیے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور ایک راستہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کر دیتا تم کو ایک ہی امت لیکن تاکہ آزمائے تم کو اس چیز میں جو اللہ نے تم کو دی بس سبقت کرو نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب کا لوٹ کر جانا ہے بس وہ بتلا دے گا تم کو جو وہ باتیں جن کے اندر تم اختلاف کرتے تھے اور یہ بھی اللہ کا فرمان ہے آنے حکم کہ فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی وحذر ہوں اور ڈرتے رہیں آپ ان سے اس بات سے کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں نہ مبتلا کرنے بعض ان چیزوں سے کہ جس کو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے پس اگر یہ روگردانی کریں اور نہ مانیں تو آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اور بے شک بہت سے ایسے ہیں لوگوں میں سے جو نافرمان ہیں افحکم الجاہلیت کیا یہ لوگ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے پہلے تورات اور انجیل کا ذکر ہوا اور اللہ نے فرمایا تورات کو جب اللہ نے نازل فرمایا وہ آسمانی کتاب ہے تو اس کے دور میں اس کو ماننا ضروری تھا انجیل کو اس کے دور میں ماننا ضروری تھا انجیل والوں کے لیے یہ مناسب تھا کہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے لیکن تورات اور انجیل والوں نے اللہ کی ان کتابوں کو پس پشت ڈال کر اس کے خلاف فیصلے کیے اور اس کا اتباع نہ کیا اور تحریف کر ڈالی اس کے اندر اس کے قطعی احکام کو محرف کر لیا اور ان کی غلط تعویلیں بیان کی انجیل والوں نے بھی اور تورات والوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بھی بیان فرمایا کہ جو خدا کی نازل کی ہوئی بات پر یقین نہیں رکھتا اعتقاد نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے اور اگر اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو ظالم اور فاسق ہے خدا تعالیٰ کے فرمان اور اس کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس پر راضی نہیں ہوتا، تو دل سے اگر معتقد ہی نہیں ہے، انکار کر رہا ہے، یا دوسری کسی اپنے فیصلے کو یا کسی اور فیصلے کو بہتر سمجھتا ہے، وہ تو یقیناً کافر ہے. لیکن اگر سچا سمجھتے ہوئے پھر اس کے خلاف چلتا ہے، جیسا کہ عام طور پر صورت حال دنیا میں واقع ہوئی ہے، تو یہ فسق ہے اور ظلم ہے. یہ ادنا درجہ ہے کہ ایسا شخص سچا سمجھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو فاسق ہے، وہ نافرمان ہے اور ظالم ہے. انجیل اور تورات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کے بارے میں بھی ذکر فرمایا اور ایمان والوں کو تاکید کی ہے، اور پچھلی تمام آیات نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان والوں کو وہ روش نہیں اختیار کرنی چاہیے جو اہل کتاب نے اختیار کی. ابتدائے سورت سے لے کر ایمان والوں کو ایفائے عہد کرنا چاہیے اور عہد و پیمان کو نہیں توڑنا چاہیے، تحریف سے بچنا چاہیے، اللہ کے راستے سے روکنے والی کوئی بات نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کی کتاب کا اتباع کرنا چاہیے. اب یہاں تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد اور ان لوگوں کی خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اب آخری دور میں جب قرآن نازل ہو گیا تو تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کا اتباع کریں اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی کامیابی کسی طرح بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اپنے دور میں ان کتابوں پر عمل کرنا ضروری تھا، اب ان کا دور تو ختم ہو گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے ایک کتاب. اس کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حق کے ساتھ نازل کی ہے یہ کتاب، اس میں باطل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے مصدق لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، جو کتاب بھی اس سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ ان کی مصدق ہے، یہ کتاب یعنی قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی، جو کتاب بھی تھی، تورات انجیل زبور وغیرہ، جو کتابیں بھی اللہ تعالی نے جس زمانے میں جس دور میں اور جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ نازل کی گئی، تو یہ کتاب آخری کتاب ان کی مصدق ہے. چنانچہ عام قانون کے مطابق ہر نبی دوسرے کا مصدق ہوتا ہے اور ہر آسمانی کتاب دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہوتی، وہ کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی. داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کے علاوہ اور بھی جو صحیفے مختلف نبیوں پر اللہ تعالی نے مختلف زمانوں کے اندر نازل فرمائے، قرآن کریم ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ من جانب اللہ نازل کیے گئے تھے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. تو من الکتاب، جن سے کتاب جو بھی نازل ہوئی ہے قرآن، ان کی تصدیق کرتا ہے. وَمُحَيْمِنًا، اور قرآن ان کے مضامین کا نگہبان ہے. محیمن کا معنی محافظ، غالب، امین، حاکم، نگہبان، اتنے معنی اس کے آتے ہیں محیمن کی. تو یہ محیمن کا اس لحاظ سے بھی محیمن کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نازل ہونے کی من جانب اللہ تصدیق کرتا، اس بات کا محافظ ہے قرآن کہ سابقہ جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی واقعی وہ خدا تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، ان کے نزول کی تصدیق کرتا ہے اور اس بات کی نگاہبانی کرتا ہے، یہ بات بھی ہے. اس کے علاوہ جو مضامین ان کتابوں کے اندر اللہ نے نازل فرمائے تھے ان کا خلاصہ، اور ان کے جو مضامین تھے وہ قرآن میں محفوظ ہیں. تمام آسمانی کتابوں میں جو مضامین اللہ نے نازل فرمائے تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہزارہا کروڑہا علوم، وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. وہیں معنی بھی محافظ ہے. اسی لیے جس جگہ انسانوں نے، یہود اور نصارہ وغیرہ نے خرابیاں پیدا کی ہیں، ان کتابوں کے اندر قرآن جگہ جگہ نشاندہی کرتا. دیکھو اصل بات یہ ہے، ابتدا سے لے کر یہ ان لوگوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے. قرآن مجید جو اصلی بات ہوتی ہے اس کو ظاہر کر دیتا، بات یہ ہے. تو ان تمام کتابوں کے مضامین بھی اس قرآن میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت بے شمار علوم کا خزانہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. ان کے تمام اہم مضامین جتنے بھی ہیں وہ سب قرآن میں آ گئے. قرآن ایک بڑی جامع کتاب ہے، حجم تو اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں تمام قسم کے علوم ہیں. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا، جمیع العلم فی القرآن ولیکن تقاصر عنہ افہام الرجال،